Morgulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera w poniedziałek o 22 w HBO. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 kwietnia, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wykryto sygnał, który może być emitowany przez czarne skrzynki zaginionego Boeinga z Malezji, tak informuje chińska agencja. Bokser Tomasz Adamek wystartuje do Europarlamentu z list Solidarnej Polski. Swoje listy zaprezentowali dziś także ludowcy. Papież apeluje o uwolnienie porwanych w Kamerunie dwóch włoskich księży i zakonnicy. Włoskie MSZ apeluje, by nie nadawać sprawie rozgłosu. Znów pojawiła się nadzieja na przełom w poszukiwaniach zaginionego Boeinga malezyjskich linii lotniczych. Chiński statek badający obszar południowej części Oceanu Indyjskiego wykrył sygnał, który może być emitowany przez czarne skrzynki samolotu. Chińska agencja Xinhua poinformowała, że chodzi o sygnał o takiej samej częstotliwości jak te, które emitują rejestratory lotu. Nie ma jednak stuprocentowej pewności, że chodzi o czarną skrzynkę zaginionej maszyny. Poszukiwany samolot zniknął z radarów 8 marca z 239 osobami na pokładzie. Wszystko wskazuje na to, że doszło do katastrofy lotniczej, ale wciąż nieznane są jej przyczyny. Nie wiadomo też, dlaczego samolot, który leciał z Kuala Lumpur do Pekinu, radykalnie zmienił trasę i poleciał na południe. Do tej pory nie znaleziono żadnych szczątków maszyny. Bokser Tomasz Adamek potwierdził, że wystartuje do Europarlamentu z list Solidarnej Polski. Nie wiadomo jeszcze z jakiego okręgu. Partia ma o tym zdecydować jutro. Szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział, że Adamek, który wiele razy pokazywał przywiązanie do wartości katolickich, wchodzi do polityki, by służyć wartościom i o to będzie zabiegał w Parlamencie Europejskim. Sam Adamek mówił, że zamierza skupić się przede wszystkim na obronie życia. Tomasz Adamek jest byłym zawodowym mistrzem w wadze junior ciężkiej w kategorii półciężkiej. W sumie stoczył 52 walki, 49 wygrał. Pełne listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zatwierdzili dziś ludowcy. O tym, kto będzie reprezentował PSL. Ksenia Maćczak. Przemówienie wicepremiera Janusza Piechocińskiego, choć krótkie, wielokrotnie było przerywane oklaskami. Przekonywał on, że to, co wyróżnia ludowców, to pracowitość, rozsądek i konsekwencja. Ważna jest Ukraina, ważna jest Europa, ale dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla tych, którzy żywią i bronią i gospodarują, ciągle ważna jest Polska i Polacy. Dlatego do Europarlamentu ludowcy wystawili ludzi pracowitych, takich, którzy zasłużyli się już polskiej polityce, głównie tej samorządowej, podkreślał wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Kandydatami są ludzie, nie celebryci, a działacze. Wśród nich m.in. była minister pracy Jolanta Fedak, Stanisław Żelichowski, Czesław Siekierski czy Mieczysław Łuczak, który jest jedynką łódzkiej listy. Pytany, czy nie szkoda mu pracy parlamentarnej, odpowiedział krótko. W każdym miejscu praca na rzecz ojczyzny jest dobra. Dlatego ludowcy liczą, że uda się zrealizować plan minimum, czyli 4 mandaty do Europarlamentu. Każdy mandat więcej, jak podkreślali, będzie sukcesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Papież Franciszek apeluje o uwolnienie dwóch księży i zakonnicy porwanych w nocy w Kamerunie. Duchowni pochodzą z diecezji Vincenza w północno-wschodnich Włoszech. Jeszcze nie wiadomo, skąd pochodzi porwana razem z nimi zakonnica. Włoskie MSZ wzywa, by nie nadawać sprawie rozgłosu, co powinno ułatwić jej szybkie rozwiązanie, i zapewnia, że ambasada Włoch blisko współpracuje z władzami Kamerunu, by wyjaśnić sprawę. Uprowadzeniu na północy Kamerunu dwaj włoscy misjonarze oraz kanadyjska zakonnica są najprawdopodobniej w rękach islamskich fundamentalistów z ugrupowania Boko Haram. Biuro prasowe Watykanu potwierdziło, że papież Franciszek wie o tym od wczesnego rana. Ordynariusz diecezji w Vicence, z której pochodzą obaj włoscy księża, również przychyla się do tezy, że za ich porwaniem stoi Boko Haram, której członkowie przenikają do Kamerunu z sąsiedniej Nigerii. W ostatnim czasie misjonarze otrzymywali pogróżki i nosili się z zamiarem opuszczenia placówki. Porwanie nastąpiło w momencie, gdy szykowali się do odjazdu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tłumy zwiedzających na dniach otwartych NBP. W ten weekend Narodowy Bank Polski otworzył swoje podwoje i zdradza nieco tajemnic. Można zobaczyć m.in. jak produkuje się pieniądze, obejrzeć nowe banknoty, które wchodzą do obiegu od poniedziałku, a nawet wziąć do ręki sporą sztabkę złota. Największą popularnością cieszy się zdecydowanie stoisko ze sztabami złota. Każdy może wziąć do ręki ważący 12 kg i wart ponad 1,5 miliona złotych kawał czystego złota i zrobić sobie zdjęcie. Wszyscy przeliczają sztabę na ilość mieszkań, które mogliby zakupić. Niektórzy na mieszkania, niektórzy na wakacje. Sztaba robi wrażenie i przede wszystkim sporo waży. Każdy, kto choć przez chwilę trzymał ją w ręku, wie, że filmy o złodziejach, którzy napadają na banki i wypychają sobie kieszenie oraz plecaki złotem, po czym dziarsko uciekają, można włożyć między bajki. Zdziwiłem się, bo chciałem jedną ręką podnieść, nie dałem rady. No i chyba to jest nierealne, bo jak napakują 10 sztab, no to nagle się robi 120 kilo. To nie da rady. No nie, nie, to nie jest prawda. Nie uda się. Nawet myślę, że z dwoma sztabkami złota ciężko byłoby biec. Przemysław Kuk, Narodowy Bank Polski. A już cały plecak albo po kieszeniach powkładane sztabki, ja widziałem taki film ostatnio, to na pewno się nie uda. Każdy, kto chce się przekonać, ile waży kawał złota, może przyjść do banku jeszcze także jutro. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam termometry powinny pokazywać nawet 17 stopni, najchłodniej tradycyjnie na Podlasiu około 9, na pozostałym obszarze temperatura wyrównana 15-16 stopni i do tego dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 40-calowy telewizor LED Smart 3D marki Samsung z odświeżaniem CMR200 oraz funkcją S-Recommendation za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Sylwester Ostrowski, Makoto Kuria Quintet, Just Music, 6 kwietnia, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na żywo na antenie radiowej Trójki. Start 20. Na koncert zaprasza Pomorze Zachodnie. Dodaj do ulubionych. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Wyruszamy w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Komitetu Organizacyjnego Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich od klubu Hybrydy, którego mam zaszczyt być honorowym członkiem, oraz w imieniu Federacji Jazz Klubów Polskich serdecznie Państwa witam na pierwszym inauguracyjnym koncercie największej w tym roku imprezy jazzowej Jazz 59. Jak Państwo wiedzą, nasza jesienna impreza ma już pewną tradycję i aby do niej nawiązać, proszę o otwarcie imprezy steranego bitwami o jazz sędziwego Leopolda Tyrmanda. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy. Honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. Proszę Państwa, to nie pomyłka, bo główny, choć nie jedyny gość dzisiejszy, zaczynał od grania i fotografowania jazzu, a potem dopiero zajął się muzyką rockową jako fotograf. Początkowo zresztą ta muzyka od jazzu nie była aż tak bardzo odległa, czego ilustracją jest nagranie zespołu Rhythm and Blues z roku 59 pod tytułem When the Saints Play Rock'n'Roll. When it sings, plays rock'n'roll. My Lord, I want to be in that number. Oh, when it sings, plays rock'n'roll. Oh, when it's done, begins to shine. Oh, when it's done, begins to shine. Oh, yeah, I want to be in that number. Oh, when it sings, plays rock'n'roll. W naszym studiu są dziś nadzwyczajni goście. Jest z nami legenda polskiej fotografii muzycznej, pan Marek Karewicz, o którym mogę spokojnie powiedzieć, że fotografował wszystkich wykonawców, których przypominamy w wehikule. Dzień dobry panu. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze wzruszeniem waszą całupkę wysłuchałem teraz, dlatego że na wszystkich tych rzeczach, o których jest mowa, w tej całupce na wszystkich byłem. I zaprzyjaźniony byłem z Styrmandem, który nawiasem mówiąc powiedział mi, żebym przestał grać głupstwa na tej trąbce i zajął się jakiś poważny zawód. I wychodząc z Myśliwiecką sprzedałem trąbkę kibicom Legii, którzy od strony, to było drugie wejście na stadion Legii, szli na mecz piłkarski. Potem przez 20 lat takie papa, papa, papa, słyszałem na Legii moją trąbkę. To była moja trąbka. To dajmy nawiasem mówiąc, ten zapowiadany jako sędziwy Leopold Tyrmand miał w tym momencie 39 lat. I jest z nami pan Marcin Jakobson, jeden z najważniejszych menadżerów historii polskiego rocka, no, współtwórca sukcesów wielu ważnych wykonawców, Dżem, Martyna Jakubowicz i tak dalej, i tak dalej. I człowiek, który, co w wehikule istotne, tak wyczytałem, zaczynał jako aktywista fan klubu niebiesko-czarnych. Tak jest. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Obaj panowie zechcieli do nas przyjść w związku z wydaną właśnie książką, która jest niewątpliwie jazdą obowiązkową dla słuchaczy naszej audycji. Nosi tytuł Marek Karewicz Big Beat, a składają się na nią fotografie autorstwa Marka Karewicza i jego wspomnienia spisane przez Marcina Jakobsona. Spojrzę na pana Marka Karewicza, bo tak, w 59 roku był pan na tym Jazz Jamboree, tak, 59. Tak, i w tym samym roku odbywało się w warszawskiej stodole. Tak, jeszcze nie w sali kongresowej, jak później bywało. Nie, miał śladu po tej stodole, nie ma w tej chwili. I w tym samym roku 59 usłyszał pan, jak wyczytałem w książce, po raz pierwszy na żywo Rhythm and Blues. Po raz pierwszy chyba ostatni na żywo. Tak, bo tak się złożyło, że mam dość dobry słuch i posłuchałem, co oni wygrywają i uznałem, że już wolę, jak mi grają jazzmeni, którzy też grali nie najlepiej, ale przynajmniej troszkę lepiej od Big Beatowców. To spojrzę teraz na pana Marcina Jakobsona, bo we wspomnieniach pan Marek wielokrotnie dystansuje się do wykonawców rockowych. Tak szczerze mówiąc, nie drażniło to pana? Nie, ja miałem to szczęście, że dorastałem równolegle z Beatlesami, w związku z tym ten, nazwijmy to, okres pionierski przeszedł mi trochę bokiem, ale tak z perspektywy czasu to też z lekkim uśmieszkiem słucham tego wszystkiego, co na początku rock'n'rolla nasi muzycy wygrywali. No, ja pozostaję pod urokiem, chociaż rozumiem, że z punktu czysto muzycznego. Porozmawiajmy może wobec tego na początek trochę o budynku, w którym jesteśmy, bo na przykład znalazłem informację, że kariera Michała Buranu zaczęła się najdosłownie od tego budynku. Tatuś przyjechał bardzo eleganckim samochodem z odkrywanym dachem, co było kiedyś w Warszawie w ogóle niedopuszczalne, żeby mieć ze względu po prostu na złodziei, którzy kradli wszystko z samochodu, który nie miał dachu. No i podjechał tutaj i powiedział: słuchajcie, a w jury siedział między innymi Sadowski wtedy, Krzysztof Sadowski, który do dzisiaj jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, który powiedział: słuchajcie chłopaki, przywiozłem wam mojego syna Michała Burano, który może nie najlepiej śpiewa, ale ja go przywiozłem dlatego, że on musi to wygrać. Na to się już nie pamiętam kto zapytał, ale dlaczego on musi wygrać? No bo ja chcę za to zapłacić. I to się odbywało tu na Myśliwieckiej. W książce znajdziecie państwo tą historię w nieco innej wersji, ale równie kolorowej. Właśnie, bo na książkę składają się wspomnienia, rozumiem, dosyć długo zastanawiałem się nad kwestią autorstwa, bo to rozumiem, że to jest efekt wielu panów rozmów, które pan zaczął spisywać w pewnej chwili, panie Marcinie. Znaczy, my z Markiem Karewiczem znamy się ponad 4 dekady, w związku z tym dosyć długo. W momencie, kiedy ja startowałem w branży, Marek był już bardzo cenioną i uznaną postacią, właściwie takim lwem salonowym. I spotykaliśmy się bardzo często na bardzo różnych płaszczyznach. W tych czasach nie było innych rozrywek. W związku z tym spotykaliśmy się bardzo często w hotelach, gdzie przy tak zwanej wodzie rozmownej różni ludzie snuli różne opowieści. No dzięki temu znam te wszystkie opowieści i przez te 40 lat jakby chłonąłem te wszystkie opowieści. I prawdę mówiąc, w momencie, kiedy wydaliśmy album This is Jazz kilka lat temu i przeglądając zdjęcia Marka, zrobiło mi się żal tych zdjęć bigbitowych, ponieważ Marek kojarzony jest jako fotografik jazzowy. Przynajmniej ja tak o tym mówię. Ja nie jestem fotografikiem rockowym. Ale jesteś tak kojarzony przede wszystkim. Ale ja jestem zaprzyjaźniony ze wszystkimi wybitnymi rock'n'rollowcami w Polsce, dlatego że oni mieli bardzo, bardzo intensywne życie prywatne, a ja jestem specjalista od życia prywatnego. No poza tym jeszcze też żal mi było tych właśnie opowieści, które przez te lata ewoluowały i to dlatego, że się pojawiały nowe szczegóły, pojawiali się inni ludzie, którzy uzupełniali. Wiadomo, że taka rozmowa zawsze uruchamia, otwiera jakieś dodatkowe szufladki. Stąd te opowieści zaczynają być coraz barwniejsze i na dobrą sprawę największą trudnością było potem sprowadzenie tych opowieści do takiej wersji najbardziej prawdziwej. Ja uczciwie powiem, że jak czytałem tę książkę, to zdarzało mi się co pewien czas myśli, ale ja czytałem o tym i to chyba niemożliwe, żeby to było tak, ale uświadomiłem sobie w pewnej chwili, że to chodzi o koloryt, a nie o tam szczegóły jakieś, które... Zgadza się. W książce pan Marek wspomina i nie wątpię, że to jest, że to akurat jest bardzo prawdziwe zdanie. Na rynku ustawiły mnie polskie nagrania, chodzi o firmę. No to posłuchajmy teraz fragmentu audycji 7 dni w kraju na świecie z 23 października 1966 roku. $90 milionów. Polskie nagrania, ta zasłużona dla rozwoju kultury muzycznej i nie tylko instytucja, obchodziła jubileusz 20-lecia. Przed mikrofonem dyrektor Polskich Nagrań Paweł Kruk. W ciągu 20-lecia wydaliśmy 90 milionów płyt. Płyty obejmują ponad 10 tysięcy tytułów. Nastawiliśmy się przede wszystkim na nagranie historii muzyki polskiej. Uznane są nasze osiągnięcia tego typu, jak wydanie wszystkich dzieł Chopina. Wydaliśmy płytotekę umuzykalniającą dla szkół. Wydajemy płytotoki poezji współczesnej. Staramy się uwzględniać bardzo szeroki wachlarz i muzyczny, i słowny dla wszystkich tych, którzy się tymi działami interesują. wiem, że zaraz cię zobaczę, że nie może być inaczej, bo to właśnie jest mój dzień. Nic wokół, tylko my, spełniają się me sny, patrzę znowu w twoje oczy, jak podczas samotnych nocy, lecz to ty, a nie twój dzień. Widzie tydzień zły, rzecz długich pustych dni. Masz ciągle o sobocie, rano wieczór przy robocie. Mój dzień, mój dzień, mój dzień. Sobota to mój dzień. Znikają troski w cień. Wiem, że zaraz cię zobaczę, że nie może być inaczej, bo to właśnie jest mój dzień. Sobota to mój dzień, sobota to mój dzień, sobota to mój dzień. To było nagranie z roku 66, czyli tego samego, w którym w radiu pan dyrektor Kruk deklarował, co nagrywają polskie nagranie i nie chwalił się akurat jeszcze ciągle Big Beatem. W studiu, przypominam, są z nami panowie Marek Karewicz i Marcin Jakobson. O Karin Stanek opowiada pan z mieszaniną dezaprobaty i podziwu. Ambiwalentnie bardzo. Nie, no, znaczy po prostu podziwiałem ją na to za wolę walki do tańca. A głosu, tylko taniec jej został aż do końca. Głosu nigdy nie miała, ale też ja jej nie słuchałem nigdy. A natomiast rzeczywiście była bardzo wizualną wokalistką, a ja... Bella Fitzgerald nie była wizualną wokalistką, ale za to dobrze śpiewała. Ale Stanek przecież miał taki drive rockowy, że na tle no, innych wokalistów tego nie miała czasu. Rockowego. Ona, żeby mieć rockowy drive, to trzeba przynajmniej troszkę swingować. Znaczy, faktem jest, że ona miała energię i taką potrzebę, tak. Potrzebę bycia na scenie. Znaczy, ja dwukrotnie ją widziałem na żywo w tych czasach, kiedy byłem jeszcze pacholęciem. I to, czym uderzała, to właśnie na tle momentami znudzonych muzyków, którzy jej akompaniowali. Ona zawsze była żywiołem. Kilka lat później miałem okazję pracować z Suzy Quattro i to była podobna energia. Tylko Suzy Quattro odrobinę lepiej jednak śpiewało od Karin Stanek. Ja z Kariną byłem zaprzyjaźniony bardzo. Ona co prawda miała jedną dość koszmarną wadę. Ona była ze Śląska. I ona była... Matko Boska, słuchają nas też na Śląsku. Niech pan nie mówi, że to jest wada. No, nie, nie. I ona była patriotką śląskiego, ponieważ moja matka urodziła się w Cieszynie i coś na temat Śląska wiem, to po prostu jej przekonywania mnie, że Śląsk jest najważniejszą częścią Polski, a ja urodzony przed wojną, co prawda, ale w Warszawie, było dla mnie trochę krzywdzące i dlatego niepoważnie ją traktowałem. Ale ona po prostu chciała występować. Chciała przekonać, żeby młodzież kupowała gitary. Mimo że w tej chwili fabryka gitar wyprodukowała olbrzymią ilość gitarek, które po prostu w warszawskim CD-cie były sprzedawane na parterze po prostu, żeby szybciej można było tą gitarę kupić, żeby nie trzeba było do ostatniego piętra windą jeździć. I wszyscy usiłowali, a to jaki problem olbrzymi w Polsce był po prostu ze strunami, bo te struny to już był większy problem. Ale mieliśmy marynarze, którzy wozili wozili węgiel do Skandynawii i tam bardzo błyskawicznie były te nasze statki węglowe rozładowywane i każdy marynarz mógł pójść i w kiosku kupić struny, który w kieszeniach wieźli po parę dziesiąt kompletów i potem muzyką to sprzedawało. I jest to kawałek. Zresztą z moimi przyjaciółmi, którzy słuchają muzyki, doszliśmy do wniosku jednego, który do dzisiaj podtrzymuje, że mur berliński przewróciła polska muzyka rozrywkowa. Jeszcze a propos strun, pamiętajmy o tym, że nasze rękodzieło, czyli prywatna inicjatywa bardzo szybko zareagowała na ten brak państwowych strun do gitar, których wyprodukowano podobno 300 tysięcy. I w Gdańsku powstała firma Presto, gdzie metodą chałupniczą robiono bardzo dobre struny i podobno nawet potem Paul McCartney grał na strunach Presto. O! W książce bardzo mocno jest podkreślone, to zresztą mnie uderzyło, tutaj w tym momencie pomyślałem sobie, że o, tutaj z tej książki wynika coś, czego jeszcze nie wiedziałem, nie wiem, w czwartym roku prowadzenia tej audycji, że Big Beat był w gruncie rzeczy efektem prywatnej pasji inicjatywy kilku ludzi, a nie efektem presji oddolnej. Ale w tamtych czasach większe rzeczy właśnie w ten sposób się działa. Dyrektywy były dyrektywami, natomiast jeżeli w przemyśle, w handlu pojawiał się ktoś, kto miał pasję i który chciał to realizować, to mógł realizować do pewnego momentu, przeważnie się siedzieć. Tak? Koniecznie musimy wspomnieć Franka Walickiego, którego serdecznie pozdrawiamy, bo on wszystkie muzyczne audycje produkowane przez Trójkę słucha. I on był człowiekiem, który miał pasję i umiejętność rozmawiania z władzami. Właśnie jak to robił? Bo to... Tak, to była... A poza tym on miał cierpliwość czekania w gabinecie, kiedy go pierwszy sekretarz po prostu przyjdzie. Komułko go nigdy nie przyjął, ale Gierek już go przyjmował. Po czym go wyrzucił za drzwi. Po czym go oczywiście wyrzucił za drzwi, ale to, co on mu zostawił w pamięci, że jedyna metoda na rozpowszechnianie myśli politycznej jest gromadzenie dużej ilości młodzieży. A co najlepiej gromadzi młodzież? Muzyka po prostu. Znaczy zasługą Franciszka Walickiego jest to, że właśnie przede wszystkim bardzo mu się chciało. On miał, znaczy myślę, że należał do tego grona działaczy zaangażowanych też politycznie. On był, którzy wierzył w to, że ten ustrój da się zmienić. I postanowił te zmiany wprowadzić od własnego poletka. W związku z tym, że wiedział, jak to wszystko funkcjonuje, no bo w końcu służył zarówno w marynarce wojennej, a potem był dziennikarzem w Głosie Wybrzeża. Wiedział, jak to wszystko funkcjonuje i wiedział, jak rozmawiać z władzami. I jego genialnymi pociągnięciami było wymyślenie różnych takich, nazwijmy to, wytrychów, czy to fortele, które doprowadziły do tego. Polska młodzież śpiewa polskie piosenki, czy wymyślenie hasła Big Beat, które funkcjonowało tylko i wyłącznie w zasadzie we Francji. Po doświadczeniach z zespołem Rhythm Blues wiedział, że hasło rock and roll działa na władzę jak czerwona płachta na byka. W związku z tym mocne uderzenie Big Beat to przechodziło. Teraz będzie rarytas. Nagranie z próby, czy więc prawie live zespołu Niebieskoczarni, When Something Is Wrong With My Baby, rok 1968. studiu. Przypominam, są dzisiaj z nami pan Marek Karewicz i pan Marcin Jakobson, a to w związku z półalbumową, wspaniałą książką Marek Karewicz Big Beat. Niebiesko-Czarni to był pierwszy polski wykonawca muzyki niepoważnej, który miał płytę ze zindywidualizowaną kopertą i to pana autorstwa właśnie. Tak, no i to czekałem na wydanie tej okładki płytowej rok czasu, bo polskie nagrania nie chciały podjąć decyzji, że muzyka poważne okładki płytowe miał Mazowszy, miał Śląsk oraz miała muzyka poważna, ale rock'n'rollowcy, żeby mieli okładkę płytową, a po co? Wtedy wycinano w papierze dziurkę i była naklejka na płyty, się czytało, co jest na płycie z tej okładki. No, Franek Balicki doszedł do mnie, ja mówię: Franek, oni nam tego nie zatwierdzą. Jak to nie zatwierdzą? Ja przekonam im, że mam rację i zatwierdzą. I rok czasu ta płyta czekała na to, że się ukazała z prawdziwą okładką płytową. No może powiedzmy jeszcze o ludziach, którzy otaczali Big Beat. No bo Franciszek Walicki, no to jest oczywiście człowiek instytucja, tak. Ale w panów książce pojawiają się takie opowieści, no na przykład o jakichś szczecińskich gangsterach, którzy krążyli wokół Big Beatu. No to nie bardzo. Po prostu dwa miasta w Warszawie miały stały kontakt ze światem. To byli marynarze, którzy wozili węgiel do Skandynawii za pieniądze zarabiane na tych statkach, mogli kupić płyty, a płyty można było dostać w porcie po prostu od marynarza, bo przy każdym porcie jest kiosk, gdzie można kupić w Skandynawii płyty i wtedy tak było. Natomiast osiągnięcie płyt w Polsce było nie do pomyślenia. No i właśnie w tych dwóch portach, czyli w Gdańsku i w Szczecinie, powstały dwa przedsiębiorstwa estradowe. Znaczy przedsiębiorstwa estradowe praktycznie funkcjonowały w każdym mieście wojewódzkim. Natomiast te dwa, przez to, że miały kontakt bezpośredni ze światem, najszybciej zorientowały się w tym, że na rock'n'rollu można zarobić pieniądze. I stąd na dobrą sprawę wszystkie rzeczy, które na początku rock'n'rolla zaczęły się w Trójmieście, po czym przez to, że miały bardzo sprawną dyrekcję, przechodziły do Szczecina i estrada szczecińska te wynalazki eksploatowała. Ale ja nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, nie znając jeszcze panów książki, że ja sugeruję, że Jacek Nierzychowski był gangsterem. Tak, to powiedzmy, co z tym... Jacek Nierzychowski był dyrektorem estrady szczecińskiej. Po prostu. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że pismo Jazz powstało w Trójmieście. No jeszcze kilka innych rzeczy powstało, tak, w Trójmieście. I tam był Józef Balcera, który po prostu był pierwszym naczelnym redaktorem pisma, które się nazywało Jazz. I był to człowiek, który znał muzykę amerykańską, bo po prostu kawałek wojny spędził w armii, która wyzwalała Niemcy po prostu. I Balcerak też jako redaktor naczelny pisma Jazz odważył się na uruchomienie wkładki Rytm i Piosenka, która była poświęcona Big Beatowi. Natomiast wracając do estrady szczecińskiej, do gangsterów, to po prostu jeden z pracowników estrady szczecińskiej miał jakieś tam kontakty z półświatkiem, a ten półświatek funkcjonował i na tamtejszym cmentarzu, który był zresztą zamknięty. Tak. To było po niemieckim. Po niemieckim, tak, to były tak wspaniałe zresztą do dzisiaj. Ale w tych grobowcach można było świetnie trzymać motocykle. No i nie tylko, całą kontrabandę, te wszystkie rzeczy, tam to po prostu były wspaniałe magazyny. No ale to jest zupełnie inna historia. Tam powstał pierwsza dyskoteka poważna, mała scena rozrywki. Pierwsza dyskoteka powstała w Sopocie, panie Marku. Ja wiem, że ale ja mówię o szczecińskiej tego. A w Trójmieście, w Trójmieście było przede wszystkim Grand Hotelu dyskoteka. No tak, to jest to kolejny pomysł Franciszka Walickiego. Jeszcze zagadnę, bo w pewnej chwili, to już parę lat temu, uświadomiłem sobie, że większość polskich płyt, które miałem, tych winylowych, które miałem nastolatkiem będąc w swoich zbiorach, to projektował właściwie prawie wszystkie koperty na gość. Dużo to prawda. Mam zresztą stałą wystawę, która jeździ po Polsce i cieszy się olbrzymim powodzeniem. Są to po prostu okładki płytowe, ponieważ okładki płytowe, projekt robiło się w formacie 30 na 30 centymetrów. To ja po prostu zrobiłem reprodukcję fotograficzną i zrobiłem 50 na 50. Trochę więcej, jak się to w ramki oprawi i powieści w sali, to może naprawdę dużą salę. Całkiem ładne obrazki powstały dzięki bardzo temu. Ładne obrazki. Tak ukonkretnimy, bo tak niebiesko-czarni. No oczywiście wiele ważnych płyt jazzowych. Chociażby tak. Constellation Urbaniaka. Tak. Będzie czerwono-czarni, niebiesko-czarni, pierwsze dwie chyba płyty. Grechuta. Blues Breakout, czyli chyba najlepsza rockowa okładka w historii. Kamienie Breakoutu też dorzućmy. Skaldowie. Aha. Chciałem jeszcze pana zagadnąć o takie doświadczenie wojenne prawie, które jest opisane w albumie, ale może najpierw zajrzymy jak co tydzień do czasopism, tym razem dla dzieci, a potem jeszcze będzie zespół Klan i finał płyty Mrowisko. W tygodniku dla dzieci Płomyczek z 16 września 1974 roku w dziale humor znajduje się następujący żart. Spędziłem wakacje na Krymie. A czy miałeś kłopoty z językiem rosyjskim? Ależ skądże? Ja nie miałem, ale moi rosyjscy przyjaciele mieli ogromny kłopot, żeby mnie zrozumieć. Ta dydaktyczna satyra na nie dość pracowitych uczniów nabrała dziś innego znaczenia. Zaintrygowani tym zjawiskiem, przeglądamy, co poza tym oferował młodym czytelnikom Płomyczek. W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej czytamy w dziale, a to ciekawe, wszyscy bardzo dbają o najmłodszych obywateli. Niektóre nowo powstałe żłobki i przedszkola wyglądają jak pałace z bajki. Artykuł pod tytułem Co wam niesie nowy rok szkolny? To wybór informacji o zmianach w organizacji nauki. Wprowadzone zostały nowe, kilkudniowe jesienne przerwy w nauce w październiku na prace społeczne. Dokładne terminy tych przerw w nauce zostaną podane wam w szkołach. Planuje się poza tym przesunięcie wakacji, które zaczną się 5 czerwca, ale w szkołach podstawowych skończą się już 20 sierpnia. Dla uspokojenia czytelników redakcja zamieszcza na kolejnej stronie artykuł o rozmaitych terminach roku szkolnego w innych krajach. Na przykład... Wasi koledzy w dalekich Indiach już 15 lipca po 2 miesiącach wakacji rozpoczęli naukę. Natomiast na południu Meksyku dzieci mają wakacje w styczniu i lutym, a do szkoły idą w marcu. Gdyby czytelnik Płomyczka wciąż po 2 tygodniach nauki marzył o wakacjach i myślał, że w szkole jest ciężko, podrzuca mu się jeszcze jedną informację. Mały Chińczyk po 2 latach nauki potrafi zanotować i odczytać zaledwie kilkadziesiąt znaków. Natomiast Chińczyk maturzysta po 10 latach nauki zna biegle niewiele ponad 4000 znaków. Trzeba wiedzieć, że w piśmie chińskim jest ponad 50 000 znaków. I teraz już z pewnością młodzi czytelnicy wznoszą okrzyk, jak dobrze jest uczyć się w Polsce, nie zaś w Chinach. Podzielając to przekonanie, zamykamy numer Płomyczka z 16 września 1974 roku. Thank you. Gramy tę muzykę, jaką jesteśmy w stanie stworzyć. Nie wiem, czy to można określić jakimś kierunkiem, czy to jest jakiś styl. Po prostu staramy się jakiś nasz własny styl wytworzyć, czy jakieś nasze własne brzmienie, które nazywają awangardą, ale to nie jest awangarda. Bardzo trudno jest w ogóle mówić o muzyce, jaką się gra samemu. Łatwiej jest mówić o innych. Marek Skolarski pisze teksty do waszych piosenek. Zdarzyło mi się już do kilku piosenek napisać i zazwyczaj robię to z myślą o tym, żeby trafić Markowi Awaszewskiemu do gustu. No, trzeba myśleć zawsze o wykonawcy. To był fragment audycji Tadeusza Romera, kronika zespołu Klan z 20 września 1970 roku, a naszymi gośćmi w związku z książką Marek Karewicz Big Beat gościmy jej twórców Marka Karewicza i Marcina Jakobsona. Już doszliśmy do przełomu lat 60. 70., ale i zaczyna się takie bardziej wyrafinowane granie, jak mi się zdaje. Ale cofnijmy się jeszcze, ponieważ jakoś tak nie poruszył fakt, że pan Marek Karewicz był w samym środku jednej z największych rozrób chyba związanych z muzyką lat 60., czyli na Festiwalu Muzyki Nastolatków na Stadionie Lechii Gdańsk w 66 roku pan był. Jak to wyglądało od środka? No, ja też tam byłem. Olbrzymia bijatyka z milicją przede wszystkim. Tam zresztą na jednej ze, w książce jest taka piękny album z takim wspaniałym chyba w związku z tego typu wydarzeniami transparentem, który tak sobie pomyślałem, że dzisiaj już by chyba nie nikt nie wieszał czegoś takiego na trybunach stadionowych. O, nastolatki, od waszego zachowania na stadionie zależą koncerty laureatów w kraju. A to właśnie ten festiwal. Tak, dokładnie. Ale nastolatki nie posłuchały. Tam po prostu była tego typu sytuacja, że tak jak zresztą to Marek wspomina, ja jako widz nie miałem świadomości, że było po prostu za dużo policji, która i porządkowych, którzy nie wiedzieli, co z sobą zrobić. Po prostu się nuci. A jak było na koncercie Stonesów w Warszawie, na ich pierwszym przyjeździe do Polski, pierwszym... Ale pałowa nie było na zewnątrz sali kongresowej, tu w środku też. Po prostu na każdym rzędzie w sali kongresowej przede wszystkim dyrekcja nie pozwoliła zgasić światła. I cały koncert zespołu Rolling Stones odbył się przy światłach. Dlatego, że na końcu każdego w sali kongresowej każdego rzędu jest otwierane takie krzesełko. I na tym krzesełku siedział milicjant. Umundurowany, to widziałem na zdjęciu. Umundurowany, który do tego miał obowiązek trzymania na kolanach pałki. Bo pałki były przy pasie w takiej w czym się nosiło pałki, ale to na kolanach. I tam między innymi dostał pałką hołdys. Na tym, o czym zresztą tu dzisiaj opowie i go wyprowadzili. Znaczy to podobno akurat hołdysa pobito na animalcach, ale to jest wracając do Gdańska, no tam po prostu młodzież została sprowokowana w pewnym sensie przez porządkowych. No i doszło do poważnej bitwy. Wtedy stadiony nie były tak elegancko wyposażone jak obecnie w związku z tym zarówno kamienie, jak i ławki, które były z desek, świetnie nadawały się do takich burt. No i ze wstydem się przyznaję, że byłem tą stroną atakującą. Po raz pierwszy się Marcin przy mnie powiedział, że chciał się na muzyce bić. Ja przypomnę tylko, że rozmawialiśmy o tych rozróbach już tutaj rozmawialiśmy i w tej chwili uciekło mi, kto to dokładnie był, ale rozmawialiśmy z muzykiem, który był wywożony jakoby ciężarówką stamtąd, bo muzycy się ewakuowali w pewnej chwili. Ewakuowano ich podobno. Tak. Dobrze, zostawmy tę stronę taką emocjonalną. Zaczyna się pod koniec lat 60. wyrafinowane granie Polanie Klan Breakout. Na okładce... No, Skaldowie niebiesko-czarni, którzy też stworzyli bardzo takie progresywne płyty. Ale to o Polanach pada zdanie, że to podaj najcieplejsze zdanie w całej książce o wykonawcy big beatowym, że Polanie umieli grać. To tak, po prostu umieli grać. Ten Marek wręcz twierdzi, że Włodek Wander, który był saksofonistą w zespole Polanie, był najlepszym w Europie saksofonistą grającym tego typu muzykę rockową. Oczywiście my mamy sensie do saksofonista. W tej chwili, jeśli chodzi o muzycę, Janek Muniak gra fantastycznie każdy rodzaj muzyki, bo Jasio jest grający po prostu wszystko. A poza tym genialny pedagog. U niego marzą ludzie, żeby z nim grać, bo się można czegoś od niego nauczyć. I taka była prawda również o pierwszych rock'n'rollowych składach. Jak już wiem, że obaj panowie byli na tym stadionie Lechii Gdańskiej i na Rolling Stonesach, jak rozumiem, to co, na Mrowisku panowie też obydwaj byli? Tak, oczywiście. Znaczy ja widziałem w Teatrze Letnim w Sopocie, czyli nie to główne wystawienie w sali kongresowej, tylko w Teatrze Letnim, i zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. A nie wiem, czy wiecie, że lider grupy jest wspaniałym malarzem i w moim głównym pokoju w Warszawie wisi jego obraz na głównej ścianie. Co potwierdzam. Ja pozwolę sobie natomiast przypomnieć słuchaczom, że i Marka Ołaszewskiego, o którym mowa, i Andrzeja Poniatowskiego z Klanu gościliśmy już w Wehikule kiedyś. Najsłynniejsza okładka, to chyba wspomniana już okładka płyty Blues zespołu Breakout. Nie znalazłem w albumie panów potwierdzenia tej anegdoty, ale słyszałem kiedyś, że Bira Kubasińska o to zdjęcie Tadeusza Nalepy z synem, to zrobiła panu awanturę, że pan i dziecko. A on, nie wiem, czy państwo wiedzą, że Piotruś, który był wtedy małym chłopcem, w tej chwili jest wyższy od ojca, proszę państwa, nosił mój sweter. Bo ja jakby wiozłem, tam jeździłem wtedy takim samochodem, który sobie który nazywał się Hillman Minx i był z prawostronną kierownicą, a oni nagrywali płytę w studiu na Okulniku, którego korzystały polskie nagranie. Włożyłem ich do tego samochodu i wywiodłem nad Wisłę i powiedziałem, rozbierać się, będę wam robił fotografię. Koło mostu Poniatowskiego. Tak, koło mostu Poniatowskiego. I Mira powiedziała, no jak ty, dziecko chcesz mi z futerka rozebrać? Ja mówię, tak, bo musi wyglądać jak ojciec. Bo Nalepa rozebrał się z całą przyjemnością od razu. To głównie z tego powodu, że jak cokolwiek Nalepie powiedziałem, to zawsze się ze mną słuchał. I dlatego 11 okładek tego zespołu Blackout i Breakout zrobiłem. I po prostu, a to jest przez prasę młodzieżową okładka Blues Breakout uznana została za najlepszą okładkę rockową w Polsce. Dziękuję ci wszystkim, którzy na nią głosowali. Ja tylko dodam, jakby państwo z niedowierzaniem zaczęli się tej okładce przyglądać, że ten sweterek został upięty agrafkami, żeby nie było widać, że jest znacznie za duży na chłopcu. Znaczy podobno nawet z spinkami do włosów, bo agrafek nie było. Nie, miry z spinkami do włosów. Zaintrygowała mnie sugestia w książce, że polscy muzycy tamtej epoki dzielili się wyraźnie na dwa obozy. Tych od Nalepy i tych od Niemena. Tam pada takie... To był taki naturalny jakby podział, bo było dwóch muzyków, którzy ewidentnie byli ponad wszystkim, ponad wszystkimi i mieli płynne składy swoich zespołów. I oni jeździli po Polsce i wybierali co większe talenty. No i w ten sposób... No głównie Nalepa. W ten sposób powstał właśnie taka teoria, że kraj dzielimy na Nalepę i Niemena. My dobrnęliśmy w ten sposób do końca lat 60., jak państwo widzą, słyszą, no, na zasadzie biegnie skacząc po górach, no bo to jest drobny procent anegdot, które znajdują się w książce Marek Karewicz Big Beat. Ja za teraz ogromnie panom dziękuję. Naszymi gośćmi byli Marek Karewicz i Marcin Jakobson. Dziękuję panom bardzo. Dziękujemy. My się spotkamy oczywiście w tym gronie za tydzień, bo przecież nie dotknęliśmy w ogóle lat 70. Natomiast mamy dla państwa od wydawcy kilka egzemplarzy fenomenalnej, mówię teraz jeszcze, książki Marek Karewicz Big Beat. Ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz, proszę nic o napisanie maila ze swoim nieelektronicznym adresem na adres wehikul@polskieradio.pl i nie wątpię, że będziemy musieli losować. Tymczasem kłaniam się państwu w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, zostawiając państwa z piosenką Przemijanie, grupa Breakout, rok 1970. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. świecie wiele dróg. Że ktoś, jak on, nie zawsze będzie tu. Nadejdzie zima, śnieg przysypie ślady jego rąk i jego ust. Wiatr zagłuszy pamięć, wiatru nie zatrzymuj, sam poleci dalej, tylko ty to promocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie.